الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قال الملأ ولا متبرو من قوم فرعون وقوم فرعون يريد إرادة لي أن يخرجكم دا شعبا ستاسو من أرضكم دا ملك ساسنا فما لا تأمرون نصف صلق ويداسو قالوا ويلغي أرجع مولت ورقدتا وآخاو أورور ددتا وأرسل أوليغا في المدائن فخارونو كي حاشرين راوندون كي يأتوكا شرادلو كي تاتا يعني راولي تاتا بكل ساحر عليم هر جادو گرپوها وجاء السحرة فرعون اورالل جادوگر فرعون تا قالوا ويلغي ان لنا لاجرا يقينا خامخا يقينا ويبا زمون د پارا ساجر سعوز سإنعام إن كنا نحن الغالبين كشرشو منغا غلبا مندن كي قال ويل فرعون نعم أو وإنكم أو يكينن تاسو لمن المقربين خامها ييبا دنزدي كرشونا قالوا ويلاي يا موسى اي موسى اما ان تلقيا يا خطا پیشکا واما ان نكونا يا داجشو نحن الملكين منغا پیشکون کی قال ويل موسى عليه السلام الگو پیش کئی تاسو فلما الکو بسر کلا چی پیش کرلا غی سحرو آیون الناس جادویو کا پسترگو دا خلقو باندی وسترهبوهم اویرو لاغی وجاءوا بسحر عظیم اورات للی اکرلا پا جادو لوی سرا و اوحینا الى موسیٰ امونگا وحی اکرلا موسیٰ علیہ السلام تا ان الکی دا چو غردوا عصاک همساخ پلا فا اذا هیا تلقفو بس دا وقت دا بارا انغاڑی ما یافکون آغا چی دی جوڑی فوقع الحق بس ثابت شو حق وبطلا او غلط شو ما کانو یعملون آغا سا چی آغی کولا فغلبو هنالکا نو کمزور اکڑیشو اغی دغلتا وانقلبو ساغرین او اگر دیدل زلیل و اولکی السحرتو او غردولشو جادوگر ساجدین سجدہ لگون کی اللہ تا قالوا ولائی آمنا برب العالمین ایمان راڑ مونگا پر عبد مخلوقات رب موسیٰ و حارون پر عبد موسیٰ و حارون علیہم السلام قال فرعون ویل فرعون آمنتم بیهی تاسو ایمان راڑ پدبان دی قبل ان آذن لکم مخید دینا چی اجازت می کڑوی تاسو تا ان آذا لمکرن یکینن دا خامخا یو سازشتی مکرتمو چی تاسو جو کڑیو دا سازش فی المدینہ تے پخار کے لے تخرجو منا دے دا پارا چوبا سید دینا احلا اسی دن کی دا دے لعوقت عنا خامخا یکینا الغصبکم اے دیاکم لاستاسو وَأَرْجُ لَكُمَ أَخْفِي سَاسُ مِنْ خِلَافٍ عَدَلْ بَدَلْ سُمَّ لَأُسَلِّبَنْ لَكُمْ بِأَخَامَخَا يَكِنَنْ پَائِبَكَمْ تَاسُ أَجْمَعِينَ طُول قَالُوا وَلَغَيْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا یکینا المنگا رخلتا منقلبون واپس کی دن کیو وما تنکمو مننا او تبد نگنی زمنگنا الا ان آمننا مگر دا چی منگا ایمان راڑ بی آیات ربنا پایتنو دخپل رب لما جاءتنا هر کلا چرال المنگا ربنا ایرب زمنگا افرغ علینا صبرن راتوی کا پا منگبانی صبر وتوفنا مسلمین او کبس کرو زمنگا پا داسی حال کیو چپا داسی حال کی چیو منگا مسلمانان غارا کی خودن کی واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی دا دلیل نقلی پا توگا باندے دا پارا دا تسلی ورکولو نبی علیہ السلام تا چو گورا موسیٰ علیہ السلام دا حق دا دعوت پا لڑکے دا سمرہ مرحلون تیر شوے دے زړه نه ده تنگ کړي الله تعالی بریالي کړي دي زړه ما تنگا وا تابم الله تعالی بریالي کوي. موسی علیہ السلام فرعون دراغه او چیکله اغل دعوت ورک د فرعون یو ډیر زیرک سړی و هغه په دې پوی او ک خلکو د موسی علیہ السلام خبره واوریدلا بیا زما اقتدار تا زما کرسی ته بیا خطر را د کوشش به کو چې د موسی علیہ السلام د خبرې تایید خلکو نکی او موسی علیہ السلام به چې کومه حق خبره کولا یا څه دلیل به پیش کو نو هغه له به اغه روخ اغه مخ به ولا بدلو او هغه له به یو بل رنگ ورکو تر دې پورې چې موسی علیہ السلام د فرعون دربار کې د ټولو خلکو مخ کې هغه معجزه پیش کړي د فرعون هغه ته نسبت د جادو کا الله رب العزت وی فالکا عصاه فاذا هي صوبان مبين موسی علیہ السلام همسا وغردولا نو هغه نه یو خکارا اجدها جوړ شو ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين او لازم د طرح نه راوي است او چې دا زی اوچت که نو آغا آغا کتون کو تا پڑا که ده نو اللہ و ایکال الملعو من قوم فرعونا او المعتبرو دو قوم دو فرعونا ان هذا لساحر علیم یکینا دا سڑے چیده دا موسا خامخا جادوگر دے پوئے آدادیو اے دادا خان دخلی نو کرانو فرعونو اے نو دیو اے پدا اخلی تے قتل چاگب سوی نو دیو آغاو اے سورة شعراء کے اللہ تعالی چکل واقعہ ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون او موسیٰ علیہ السلام کلا معجزہ پیش کرے دا نو فرعون اولا گئے دا آغیت نسبت دا جادو کا لکا بتیس نمبر ہے تو گو رہی دو درشم نمبر ہے سورة شعراء نلسم سپارا فالکا عصاہو بسو غردولا موسیٰ علیہ السلام خپل امسا فَإِذَا هِيَا صُوبَانٌ مُبِينٌ نو دا وقت کی اغا اجدها اخکاروا وَنَزَعَا يَدَهُ اراوی استو لاز خپل ترخته لاز دن نکو بیعدا سوچت کراوی استو فَإِذَا هِيَا بِضْوَاءُ لِلْنَازِرِينَ نو دا وقت کی اغا پڑکی دون کے او کتون کو تا چاشک ادل لازے پڑکی ہوتا کو چکلا پھر اونو کتل نو اللہ وَيْقَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اوے موتبرو قَالَ لِلْمَلَئِ اوے فرعون للملائی معتبر ہوتا تس غیت گیر چا پی رہو کتل حولہو چو گیر چا پی را داغن اگ گیر چا پی را غیتا کرسی او سوپی پرتیوی غیبان ناسو فرعون ام کتل و موسیٰ علیہ السلام تا وغی ام کتل موسیٰ علیہ السلام چکلا موجزہ او خودلا نو اغی خو قتل چی دتن مطالبه را دلیل کرده و دلیل خواب پیش کو ددا سیده ایتا مخ راوارو وی ان ذا لساحر علیم یقینا دا خامخا جادوگر دے پویا دا وی ډیر استاد دی ښا ډیر استاد جادوگر دی یریدو اراده لري وګورو سغیدا لکه ولا خطر پیدا کوي کنه چې ګورې زما سره تاسو غم دی ښا دی ټول عمر بس دا کار کړی بس دی ټول عمر دا وای چې مونږه د کوم په غم باندې جاړو ودا ډیر لوی په جادوګر دی یریدو اراده لري ايو خرجکم من ارضکم دا چوباسی تاسو د خپل ملک نه بسحری په جادو خپل سرا فماذا تامرون نصو مشورا کوئی ما دا سوئی تا سخیال لے سبی سالا کوئی سمشورا را کوئی ما تا سوئی سراو کما نو دا چکل آغوه چه دا دیر لوی پو جادو کرده او غواړي چې تاسو د خپل ملک او باسی نو آغای چه باہر راو تل خلقو دا سنگ چلو شو نو آغای وی دا دیر لوی پو جادو کرده دا پیر موسیٰ علیہ السلام چه دے کنا دا دیر لوی پو جادو کرده او خلقو تیویر دا اراده را چه تاسو دا ملک نو باسی دا اوز گورا بلکل ہو با ہو دا خبر منتقل کئی باہر یادا چه کلا پیر اونوی اِنَّا هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ نو قال الملأ من قوم فرعون اغه ته په ماذا تامرون کنا سم مشوره را کوئی سخی الموده سپه سلا کوئی نو هغه خو سترګې پټې کړې وې اته اوتیانو راټه لګولا چې فرعون به سره به هغه باغې هم وینو دا یې خپل سوچ خونو بس خوچی آغای سوی آغا باغیم وی خان ناس وی نوکارتے وی یہ ربا تنگن در خشیه وی خان وی یہ ربا تنگن نوکار وی یہ را خان با تنگن در خشیه دی خوا بل رس خان ناسو چه تا با تنگن خوڑا دیو طبیعتی اونا خراب کرو یہ را دا با تنگن در خراب شده وی نوکر نازو یه را خان وی دا با تینگن در خراب شده آقا وی ایجی بس هره وی پرول ما وی خشده نتوائی خشده وزوام آقا تای خان من کو دا با تینگن نوکران نیو من کو ستا نوکرانی چه تسو تا خواهی من بو تا خواهو چه تو تا بدوی من بو تا بدو من کو دا با تینگن نوکران نیو چه دا غیر سپایی بگو تا تا پرول خواهی من بو تا خواهی تاو تنن خراب وی مونگو تا خراب وی بس دا خود خان دخلی بس خود چه سی ویلی دینو ولکا دا شه ناروا دی نجیز مونگو استاز وی چه دا مستحب دی ولکا استاز و استاز تک نو ای گنا ننز مونگا خود بس دی امام پا نیت نیت تی او بس دا مون خود زڑا کی دا او زوڑ امام و زڑی تراوی دی امنګا دا نوې نوې خبرې نه منو بل دې خو چې خان وای با دېنګل خري دی وای خري چې وای با دېنګل خراب دی دی وای دی خراب یو پدې نه دی بس خپل ځین او خپل سوچ خو نشته ولک سر دېشته او یاوشته وای مازغه و یاوشته به یو استا خپل دی چی دیوی او مازغو می خپل دی نو سوچ پی خپلو که کنم فخپلو مازغو بانی طولو مرده بل سوچ که تو او بورا چی دایو سلیل تا خبره کئی دا بل سوائی نو دی سوائی دی تا موکی دا کنم یه را مونگا دمرا وی پترتو پرتو نو پویگو وی خپویگی خوزان دی نا پوک کرده دی چی دا غدای که دی اڈی دلل شی دیده کم امو والا گاڑی لگوله ده آغا دیم امو والا گاڑی لگوله ده آغا ده تاویرو را ده ام دیو پا اویا روپای کلو ده نغلی غنی بل سخلال شی نو غلط او ایرو دا پا سل روپای کلو ده نو دیوتا اوی دا آغا پا او یا ولی وارکی تا پا سل ولی وارکی او ایرو را خیر ده دوارو نوسا دا او یا پا تبر تومو لگی دا سل پا تبر تومو لگی نو غلط سل روپای وارکی نا او یا والوان نلی سل والوان دیر خو پویگی پا تماتو رو پویگی په بندو پوېږي او شنه پوېږي نو د الله په دین نه پوېږي نه ته الله دې خېټه له پیدا کړې بس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ویل چې سره بو سره زما بندګي وکړي ته هغه له پوېږي د صاحب کار دی ويره ټول علماء دینو و علماء دي خو فرق دی به کې کنه یا ایها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله قران وای انما يخشى الله من عباده العلماء يتربد وای د الله نه چې پزړه کې یره د الله د بندګانو نه د علما و دا د حق پر سالم دی لکه یره دا دو قرآن و سنت تابع ده او بل پلا آغا ده چه اللہ وی ایمان والاو یکیناً زیاد دو علماء او د پیرانو نا خام خوری مالون ده خلق و پناجائز و طریقو او خلق د الله ده صحیح دین نمانا کئی تحصیل کی زمانگو ساجی خویش دا ده یهود و بارک اللہ وی دیدی ودا دې په مونږه چې سپان کوي وای الله تعالی ویل دي چې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو تاسو واورئ بل په حدیث دی نه کتلې چې صحابي د نبی علیہ السلام له پوس کوي یا رسول الله نکره خلک څوک دی نبی علیہ السلام د خو ته پوس کو سړیا د خو ته پوس کوي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د دې زمکه د پاس او د شین اسمان نه لاندې بهترین د انس مخلوق نه هغه حق پرس علما دي او د دې زمکه د پاس او د شین اسمان نه لاندې بدترین د خلکو نه هغه باطل پرس علما دي دواړه نه ذکر کړي قران د تم دواړه ذکر کړي حدیث د تم دواړه ذکر کړي دوگ اسمه دی نتو دا ټول راولی او پا یو کلاس کې داخلی چه علماء دی نو علماء دی نو علماء دی علماء دی خوایت او گورا چه دا عالم سوی او دا عالم سوی تو گورا کنا دا دی عالم سمقصد دی او دا دی عالم سمقصد دی دا یو خو ټول مراغه او قران او حديث سره ته بیان کړه کور ته لاړ او دا بل له تم بیان نه خدای شي پنځه کال تیر شوی مارا ته وای دا مونږ چې دومره الف به ته سی خو نو وټ پرا کوی کنه ها هر پنځه کال بعد د خپل بدل غواړي او وز د نه غواړي په غټه پیمانه کنه اپ وړه پیمانه باندې غټه سم پدره ما تم پدره او په هر پنځه کال بعد راځي او تانه چې دنو دا خپل خدمت په سیله کې دنه اوټ واړی اوټ راکای جی اوټ راکای او دا دی هغه ټول پټکی او ګیره او ارس د دې په والو کې پراته دي په کچره کې پراته دي دا پلار په نوم کوم دا الله نومو دا زوی په نوم کوم دا الله نومو اجه پوسټر وا خلکو ماشومان را اخلاص کړي نظم کمانه پروت خلک به فکر دیدل خلق با پکر دیده لو دا لگا دا اللہ دو نم بیزتی او کرده خلقو دا لگا بیزتی او شوا دا دا چا دلاسا او شوا دا چه چا دا لیکلیو دا دا غی دلاسا او شوا دا کاری زمائی زتمن دا پیرغون وی اِنَّا هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ نو قال الملأ من قوم فرعون اوه المعتبرو دو قوم د فرعون لا ان ذا لساحر عليم یقینا دا خامخا جادوگر په وادیسه په یو आवाज وي چې فرعون وی دا ډېر په جادوگر د نغې داسرانی شوې جی دا ډېر په جادوگر دی زمو یو کس ته داسې ما سره ناسي نو زه ته مې را پلانې جنگيري ته تلې دې نه غواړې چې کوئی پلانې جنگيري ته تلې دې بیا زه ورته مې را پلانې خوراله ډوړې یو خوراله دې داسې کې پلانې را له ډوړې یو خوراله ولکه مو وای داسې کنه یاره جوړې عادت مې لرم عادت مې لرم بس در دې عادتو بس خوش آقا بس سوی آقا با دیوی غریبانه و ریدوان جور کرو بس بر طول ریدوانو دو بدل دی خبره کول اول دی بلاغی دخلی نواتا آقا وی یوریدو این یخرجکم من عرضکم او کورو ورطا التی موری دل کنا دیوی یوریدو این یخرجکم من عرضکم سخپل سوچ خنو کنا ریموت کنٹرول باندې ذهن چې نه چلے دا بس مازغر دای او سوچ ټول له پیرون دې ته ویل کېږي کې فقیر یریدو اراده لري ای یخرجکم من ارضکم دا چوبا سی تاسو د مل تاسو نه فماذا تامرون اغم ویلو کله فماذا تامرون نصاب سلک وای سم مشوره کوي د دوی په ماذا تامرو د دې چاته وي او خدای ته وي د دې چاته وي خو سړی خو بس په دې غنو خو هغه وینو د یوم وینو بس دا هغه خلینا ودل د دې خلینا ودل نو دا بدل پرسته حق پرست خو هغه انسان دی چ هغه ګوري دا انسان دا خلو خوځي نو پس خوځي دا د الله په کتابو خوځي دا زیزه کمنم چې دا الله کتاب وای دا الله د نبی په وینا خوځي دا زیزه کمنم چې دا الله د نبی وینا راته کوي او کدی چې خپل خبره کوي نو بیا به د سامي خپل زمونږ با خپل قالو یا غي ارجه جی تیم ولور کا پیدا دے دیو سورا دیو سی لگی آئی کالو اے غی ارجہ جی وزیپو تا شروع کا اگورا جی کا نلوگو نے کے ججے کا اگورا ازمیخ پہ اگورا کلالو چیس رڑے نو بس پیسوٹا کو بانے با غلشی دیو ہم دا سے چتی اوځای کې قران درس شروع کینو لومبه لومبه بل اسرادی داسه موټی کې بدل داسه پیسې مې سه جوړګه دې سپورو ګرامې دې چې داسه خوان در باندې والی لومبه بدل داسه یو 50 روپې درکې بیا بدل سوه بعد 100 روپې درکې بیا بدل 300 درکې بیا بزر درکې بیا بلل شوې باز دې شو که چا دا سو خبر اوږي یره په پیریان داز خلک دی چې دی په دین سو مغول خپل ور کړی دی ها ولې غالي الګا کم ځای ما ول ور کړی دا شروع وشي دا کار وکړي کله چې د قران درس کې د الله تعالی د دین بیان کې یو ډیوټي کې نو غزا الله خبره ده خو یو چې دین نو د دین خدمت کې قران او سنت بیانې مخلوق د الله د توحید مسله بیانې سنت د نبی علیہ السلام بیانې اصلاح د امت کې بیا د چا پین زورو کو تا ملاس کو پخپل سمیزا پخپل رازا خبر سبو و یو سڑے دا او دیو و یو سڑے ثابت دی کی مرغوس کے وے رمونگ یو ملگر دے یہ وے ما وے خپل لی در چپلانے زر روپی اغسطی دی ابل ملگری دے زر روپو دا لاس کے وے داوالا وے صلا وی داوالا اس پا دوار زو دا با داغا پا مخ که صرف وای چه اغس جنی دی دا غزور روپای ستاشوی اکدنی نکاغا نی اغس دی بیادی نشوی دا نبیا با زور روپای راکه و سارا این ملت پا گپ هم نکوی که وی ما کم زیلی دلی دی خداشت گپ خبره نکوم شطای و راوی با غولا کانا که چه ریغا میاس که نو خلکو بای چه بایو گرد دادی وی اغس دی ما تا هغه بیا وای ما وا تا وی رورې زر روپۍ زر دی په خدای مې د قسمې چې کروڑ روپۍ را لراکی چې ودا لاس کم دا نه تمه سو کول کروڑ روپۍ نه دی چې ودا لاس کم ما دا خو اسې خپ دا عزتمندا دا ربیغه حربی استعمالیه قالو ودای ارجه وظیفه ولا ورکا ارجع وظیفا یعنی تم ولا ورگا و تووایا چی پارام که نا کسا ضرورت وی منگمید لپورا کو او رازا بزلت نا وظیفا اخلا خپلا خرچا علا زان لو پارام که نا دده با یو امید پیدا شی بز ده بدا خبر بس که کالو وی اغای ارجع مولت ورگا دتا و اخاو او رو رو ددتا و ارسل فی المدائن حاشرین او لگا پا خارونو که را جمع کون کی خلق لگا پراپیگنڈا کون کی چا آغای پراپیگنڈاو که اشتہارات ور کی پبلیسٹیو کی چه فرعون یا مقابله خدا بادشاه دا آغی دا پار سوک تیار دی غط اینام بوتا ملاوی گی چه آغی او گرزی او یا تو کا بکل ساحر علیم رات لکی تا تا پار جادوگر پویا سارا ار یا پویا جادوگر دا ملک کم نام تو مشهور او استاز ماهر او غر جادوگر چیوی چه اغای دل راولی زکا وی سیبا دا خو جادوگر ده نو اسپنه پا اسپنه وی غسیگی موسیٰ علیه صلاة و سلام سر خبری اتره اکڑی چی تا مونگ لٹیم را که و مونگ در تا جادوگر را جمع کهو او تا غی سر مقابله او که موسیٰ علیه صلاة و سلام نه ٹیم آغسته نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ورتا ٹیم ورک سورۃ طہٰ کے اللہ تعالی ذکر کئی شپاڑ سم سپارہ کے سورۃ طہٰ شپاڑ سم سپارہ آیت نمبر 58 گورئی قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا اول خدای داغه په بارکه دارای قائم کړه چې دا جادوگر دی فرعون وی جادوگر دی هغه وی جادوگر دی فرعون وی د تاسو د ملک او باسي هغه وی د تاسو د ملک او باسي نو موسی علیه الصلاۃ والسلام ته وی اجئتنا ایا راغلی ته مونږ ته لتخرجنا من ارضنا دې د پاره چې وباسي مونږه زمونږه د ملک نه د سحرې کا یا موسی په جادو خپل سره اے موسی فلناتی انکا بسحر مثلی چکل آغی فرعون تا مشوره ورکلا چه تا جادوگر را جمع که آغی و تاوی جادو آغوات جادوگر تا را جمع کم خواه دا سه جادو با منگ تا تا شدنو رالو نفجعل بیننا و بینکا موعدن یو وقت مقرر کوی تاریخ اٹا کا نیٹا اٹا کا چه پاغی بانی زمونگ استا مقابله وی لا نخلفو نحنو خلاب بنکو داغی مونگا ولا انتا انتا مکانا سوا یوزای برابر تیم نیٹا موٹا کا او زای مقرر کا چه پلانی زای کے با مناظرہ کو قال اویل موسیٰ علیہ السلام موعدکم یوم الزینتی نیتا ستازو چی دا اغستازو دی جشن اغرز دا پا کم ارز بانی بچی دا یوم ولادت دا پیدایش و رز دا پیرغون مناولا اغیت یوم الزینه وی دا اختر رزی وطا وی شاہ عبدالقادر رحمه اللہ موضح القرآن کے ذکر کئی چی دا یوم الزینن مراد یوم ولادت دا فرعون چی پا دا غرز بانی باغی دا غد پیدایش اغرز مناولا او دا لوی دوم دام باو دا اختر رز باو دیتا برت وی مناو کنا دا پلانی وی چی دنو یوم پیدایش مناوی گی نو کیک پکٹ کئی او دی کورونه که دا شدیر شروع شو دا دا فرعون سنت تیخان دا دا فرعون طریقه دا اسکاوه دا چا پا دینی پا فرعونی دینی او که پا ملت ابراهیمی بانی وایا که دا اللہ دا نبی پا دین بانی او سپا کم دینی دا پیغمبر پا دین که خدا نشته دا دا فرعون پا دین کهو انتا پا کم دینه دی خوپا دی نده او تانگا که مخ که خوشحالا دی پلانی دی کرده دی نو باز دی از دکر آسه کئی پلانو دی چی دی نو پرون که کٹ کرده دی و خلقو ور کرا دالی یا تو خفیر آوری دی امونگا بام چی دا پلانی یا دا پلانی یوم ولادت مناو تو منکلی که دا ماشوم دیتا برت مناو کنا بیا د بابا ډیټا برته مناو ما ولی هغه کې د لړ خلکو توخ په ډیره راوړې وې ما دې ته خو انتظار وکي دې ته خو به اوسره به بعد یوم بیا چې کم ننو یوم وفات مناوي عجیب مخلوق دی بس پلانې دا کار کړل نو مونږ ځکه کو داسې نور ته پوس نشته چې دا ولی خو بس هغه داسې کول نو سیالی ده نو بچه تا پا دین که سیالیو که کنه سردیا دی دین که یه سیالی نکه طول چه دنو پا رواجونو که رسمونو که پا بیدینهی که بس چه دنو لیگیای و پا آغی که دا غوی فرعونی طریقه دنو تر چه پا دینی وایتوز آغا و تاوی موعدو کم یو مزدینه تی ستاسو سر نیتا زما چه دنو ستاسو دی جشن اغرز دا و تاولی وی د جشن او د اختر پر از باندې ټول خلک چې دنه داخه اوسګاری په کلی کې وي ملازمینم ټول کلی ته راغلي وي او خلک اوسګاری اسیم میله لګیدلی بس هم تیار کار دی ها دا وي سپټ کار خو نه دی و ان یحشر الناس ذوها بل د ساخ وخت کې به خلک راجمع کوي ځکه چې دا ټیم ډیر ښه صحیح ټیم دی خلق دا وقت که طول چندر دا موجود دی با دا ساخ وقت لبای خلق راوالی فتولا فرعون و فجماع که دهو سمع اتا فرعون اولا یه دهو دندورچان او دارنگی پروپیگنده والا او راجم کون کی کاسدان اغی اولی گل او جادوگر راغون کل رایستل موسیٰ علیه صلاة و سلام سره مقابلہ اکڑلا اللہ تعالیٰ فرمائی وجاء السحرة فرعون او رالل جادوگر فرعون تا او چونکه فرعون را اختی ہوگا نا نو اغیم پا دو دونی ساری دل مخی مخی تا که دل فرعون تا قالو اوی اغی مخامل شجی ان لنا لاجرا یکینا ویبا منگلنا سا انعام سا اجر سا ایوارد براکے سا وزیپا سا اجر و انعام سا براکے ان کننا نحن الغالبین کچریشو منگا غلبا مندون کی ویگر دی موسیٰ نمو خلاص کری سا براکے داغ پا سر خوڑیر لوی بوجو آغا وی چه ردن ما سو خلاص کی قال نعم آغا وی او ونه بگاتا او و انکم لمن المقربین او یکینا تاسو خامخای عباد نزدی کلو شونا نزدی بار ما تا بڑی نزدی را نزدی نزدی با رازی با زما خواک بنا سی دی خلکو در بنا سی او دا پاتی را پاتی تالی با سٹی دا ویوی بستا دا پانور بسی رال الاغی موسیٰ علیہ الصلات والسلام سر مقابله لطول مخلوق جمع دے کالو وی اغی یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام امان تلکیا یا تپشکے لمبے و امان لکونا نحن الملکین یادا کشو منگا پیش کو ان کی کمنگ لمبے پیش کو تس پیش کے او کمنگا پیش کو موسیٰ علیہ السلام میں تازو پیش کے جی بیا سبا داؤ نہ ہوئے چمگا خوڑ مکڑا نکڑا آڑو زان تے سم نکڑو دا سی چلنو پا مخی واغستو کالاوی موسیٰ علیہ السلام الکو پیش کئی تاسو پیش کئی وی را رہی وی کالاوی موسیٰ علیہ السلام الکو پیش کئی تاسو فلما الکو بسر کلا چی پیش کرو آگئی سحرو آیون الناسی جادیو کا پسترگو د خلکو آغا صورت طه بیا راوالی اللہ رب العزت ذکر کئی چیا ساٹھ نمبر ہے تو گو رہی سحرو آیون الناس د خلکو پسترگو بانی جادو کو نسو چلو شو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ نو دا وقت که دا غی اغر سی او همساگانی چکا میرا اوڑی وی یو حیلو الیه پا خیال که را استلشوی موسیٰ علیہ السلام دا من سحریم انہا تسا دو وجه دا جادو دا غینا چی یکینن دا مندی وی اغی دا سی همساگانی او اغر سیو غردولی او جادیو گا وستر هم او دا خلکو پا سرگو بانی جادو گا سحرو آیون الناس دا خلکو پا سرگو جادو گا خلکوی نظر بندی اکڑلا چه کل نظر بندی اکڑلا نو تا باویشه دا کم لاتیانی امساگانی او رسی دا غردولی با داگینی ماران دی و داسی روان دی بسو او زیده ای پلا دا کاریو کو دا یو نظربندی و توائی دا شیع حقیقت که دا سینوی زمونگ یو ملگره دیوی مونگا شاپور شیع سخو علتی که یو کسو اغبا دا لوخ جرول دا خاتونا وی او را دی غلا شوی وانو اغا دعوه پا اغا بانیو شوا نو خان چی دل شاپور شیخ پلار چو دا شاپور خانو دا کانا سواد وی خان لا اغا کزیرال اغا بیسالا یا اغا وطاوی چه پلانی تا غلا کرده دا یه جی یو خبراتا کم ده ها که ار دروغو پتا بولگی وی سنگا وی ما تا بدهی رسی واچهی او را با مکاگی که چه رزا پا حکای ما اللہ با زمائم دادو کی دی با ما را نکاگلشی او کنه زا پا غلطه من را با مکاگی بس تا او پتاو لگی میخوا اوی واچو تا وی رسی چه رسی و تا واچو لخلق علم ده زورو نکی دیکی او کس را بل ریسه کوئی دا ونه را غورده یه سو ونه دا ونه چی نار ونه را دا خوی بی خوزا آقا شلال آقا حال بگرم آخ بلوخی جورد آقا آقا رسی آقا ونه تا چوله وا آقا یو بگین دا مونگ دیر آخ بو بکینه آقا آقا غط ونه حال بگر غط غط چی نارو ندی اپلشن چی نارو ندی ابتباد کی چیوی دا آقا ای ملامت شو چی دار سرس توکا وکلا وی اورا دراله وی خان ده وی خان دا مورچه اوچه دا کما دا خط مورچه پرتاوا اغواته دادی اغا پلارون نشی اوچه توله وی زیدل اوچه توم خان تسکه وی دا زمون قتل وی مورچه دا بزار بدل اغواته او غور دو خدای دی غار کسر بده ماد شی وی دادی چی او ساد مونگ پاد قتل وی اغا دا غید پاس اخفل اولارو اغا دا غید پاس اولارو اغا مونگ ویگین دارد پا سر پرتالا دا سحرو آیون الناس جادیو که پسترگو دا خلقو نظر بندیو کرا اللہ رب العزت وی وسترهبوهم او ویرو لاغی خلقو یردل چو ماران را روان شو و جاؤو بسحر عظیم او رادلل اوگرل پا جادو لوی سرا دا اللہ وی چه غی لوی جادو بیشک اللہ تا لوی جادو خکاری دا نصر یا دا غی پا خپلا که ویجه گی نمونگا دا کداسی اما شمی کنا تو تا توپ و بشه نو خداسی توپ گی ناسی داسی شی او دیر غد توپی ووی ولی دا غد توپ ولیس اگا ما شم وی گی نما غد توپ وو اخبل ایو ایو او غټو پیو ها ځانی خو ډیر غټ کار کړی اخبل ایو ما ندا الله تعالی وای اغه ډیر لوی جادو پیش کو لکه اخبل کې وای چې مونږ ډیر لوی جادو پیش کو موسی علی السلام د الله حکم ته په انتظار دی نو اوحینا الی موسی او وای او کړه مونږه موسی علی السلام ته ان الکی عصاک دا چه اور دوا امساخ پلا امساک خودان لسنو کنا دا وش اللہ باوی دا سکن چه دازی بشو نغین بسی جول شو موسیٰ علیہ السلام چه امسار اخلاس اکلا یو لوی اب بلا دی جوڑا ہے جو غڑا پیکلن نو غار سی دا سی راخ کلا چه غار سی راک تلقف القاف شیخ قرآن رحم الله باوی چه نوڑای خلی دا که او غاخ پونوی او دا غدی دیده که لکا حلوا اغی او غرب کرده او ارو بل کرده خلی پی اونو اولا اغا آر سی رادن نکرد چه موسیٰ علی اسلام دا سکرده اغا آغا مساوا جادو گرده چه دا سو کتله چه زمونگ خود دم را غط رسی او همساگان راخ کلی او امسا چه ده نو نیو انج سیوا شوا اگده شوا نیو انج غط دا خو موجزه دا خو پده خو جادوگر پویدل کنا چه دا خو موجزه درور دا زمون دا خو دوکا در را کلا او دا خو یو حقیقتو دا سولا انو آغای پا حقیقتو را سیدل چه دا خور را دا دا بلس دی دا مونگا سبلس پیش کردی دی اللہ و تاوی ال کے عصاک خپل امساو غردو بغیر دا اللہ دا حکم نی امسا نو غردو لا دا خودے ہوئی چی را بشی و ازمکا در بانی اولتا کم اسمان در بانی او دیو اب مالنگ سوی خبوکی و تپری او دخورین اصول نبادی کنی بیڑا با مغار کشی شیخ القرآن رحمه اللہ وی جمعہ ترالما ای طالب استود تاوی چکم ننوی لا سڑم کری دی خیگا دی تاو کری زورو نکی او داسی او خواکی او غٹ پٹ ناستے او دا گوری ویچی زیو لی زمانوی طالب روغنی ملامتا کینا داسی ایما چی صدی کولوی ایغا کنو که ما چوائی کنا ویچی جی دا سڑی راغ دلتی او ما دی جی دوڑی ما چی ما زان لخپلا چڑ گوخت دنو تزان لہو وارا وچی راگا گینی زمکا در بانی آرو ما ایما تی چرگا دا توت در پسرا لڑوم نما تو تلاش کو دیکھی جی تاثر دن نہ چھوئی الحمدللہ پنج پیرے دے خبروں نہ یری گی دا اللہ فضل و کرم دے او دا نور دے دیڑا کے خوگی دار ناسی خوچی لوگوں نے دے چار سو والا پیراشی دا غبارا تک کے توری شنڈے او تب وائے اوز دے دو زخن چارا او یا سکارو او دے غاڑ دا بے دا خر مرئی چولی او بنگڑے بے لاس دا پروتی او دا دے صدق کروانے سے شیوے پیدا کردی او برگ برگ ٹوپائی بے پساری او گورا دا قدرت کا دے ٹول کو ساگانی تا تو قتلی چرتا نے بلکل گیر سارا ویخت نے وینا نو خرائی نے وینا نو او ٹول کو ساگانی زخو چه طول وینم دقایی او باز دا آغاز سرگی و تک سری و دیتا بداسی کی چه کلنگو گردو دی بودی ملنگ سی خیراو نکی دوا کوا رنگ بگردی کلندر سی دی مخرابو دی نو چه اللہ دی مخرابو کلندر سی دی مخراب اچه ولوار نکی درنمرا تا پیخشی ادیر آمد چی با پنج پیری پیخشی مولانا و بیداللہ سندی راہی مولانا سو خپل زائی که او دیر بارو با انسانو سڑی راغ اشنی کپڑی دی او زانت زنزیر چول دی دو معین الدین اجمیری دربار سپی اما اگوی خواب زنزیر واچو د دیره الواری ونی و راوا راوا ونی و تا درزا درزا دیگه و مولانا داولی میگوره دل دیده دا خدا سپی نپریدم ویده دا موین الدین اجمیری سپی راغلی ده ویده دا خدا سپی نپریدم ولکه دا کار با سر جوا سپی تا ویده خو سپی دل دی نپریدم کرشا لوار و تا ونی و ویزغلو او دی با بس و لخپو که دستی کینی بس دا کاره ایم سرده دا آقا حال تاو گوره دا غریبه دا سا حالی دا آقا موسی علیه السلام پیغمبر دی و پخپل امسان نر اخلاسه چوره گشه بیرده دا لغار که کم دای ندی ویلی اللہ را بولیده تو تاوی امساو گردو فا اذا هیا تلکفو نو دا وقت که دا براون غاری یو غلا پکل ما یا فکول آقا چی دای جوڑوی فوقع الحق کو نصابت شو رشتیا حق موسیٰ علیہ السلام حق وی رشتیا وی آصابت شو چی دا موسیٰ علیہ السلام پا حق دے کچا تا شو اکنا نو جادوگر تا خوشو کنا او بل دارا چی فرعون سر و خپل کوم شکست خور سرکوز شده دا میدان نلارو سر اخکتا نیولو و بدلا او غلط شو غلط ثابت شو ما کانو یعملون آغا سا چه آغای کولو آغا ثابت شو خلکو تا پتاو لگی دلا فغلبو نالکا شکستو خورو کمزور اگر شو دغل دا میدان که خوار و زلیل شو شکستو خور او انکلبو ساغرین او گرده دل زلیلا زلیلا شو خل استرگی کودی استرگی روانو ون کلبو ساغرین او گرده دل زلیلا وَأُلْكِ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ او غردول شو جادوگر سیدا لگون کی اللہ تا اُلْكِ يَا لکتاب وی چار اخلاص کرد یعنی آغای چه دا او قتل چه اوهو دا سنگ چلو شو دا موسا چه سپیش کل دا خو جادو نورو را چه جادو ندنو بیا خو موجزه دا کنا او موجزه دا پیغمبری دا پیغمبر دے دے پا حق دے من غلطیو نراشه چه بس مونگه وی منو چه دا دا اللہ پیغمبر دے اللہ وی وول که سحرتو ساجدین او غردول شو جادو گرو سیدا لگون کی اللہ تا قالو یا غی آمنا برب العالمین ایمان راڑ مونگا پر عبد مخلوقات رب العالمین اوئے نو اصل نا چه پیرون دی خوش پیمئی که چه مایا دی وی رب موسیٰ و هارون پر عبد موسیٰ علیہ السلام او دا هارون علیہ السلام آغا رب چی دا موسیٰ او دا هارون رب دے پا غمونگی مان را را چی کلا حق رد علاشن انسان دا سی بادر شیخا دا بیشی بیا چی دنو بلکل سریعام آغای چی دنو دا خپل ایمان اقرارو کو او اعلان او کو شمونگا ایمان را را اللہ رب العزت ذکر کئی فرعون چو قتل چو مقابلی لامی کم خلق راوستی انو اغی خو داغر سالت امنو ایمان پیرار او صبح خلق بیاب بلوکی گی او خلق بول چی آغا دے بای اغی خو لحقانیت امنو نو پاہکا دے نو دمکی شروع کرا خلق دباو چی سوک جزی ملگرتی آغا نکی قال فرعونو اویل فرعون آمنتم بی تاسو ایمان را را پد بانده قبل ان آذن لکم مخید دینا چه اجازت می کروی تاسو تا خواه ما اجازت نده کرو تاسو ایمان را را نو خواه اولی بسوی چه فرعون سه با در سڑه پا حقا دی ایمان پی را رو نکدن بیدا پوست کو چی ایمان پی را رو و دا حق پا قبلولو که استاد جی زاغی قرآن اگه درس لر شما و دیده نپری دیوه دنسل دا پوس که دا حق پا قبلولو دا حق پا طلب که دا استاد نره دا پوس مکوا دا حق پا طلب او پا قبلولو که دا مورا پلا نره دا پوس مکوا دا مشر نره دا پوس مکوا دیگه رشان نره دا پوس ضرورت نیشته دی با ویش ما نره دا پوس نره کره و استاجی زن را دا پیرغون مجورو خواه دا پیرغونم باچه جادو کرو تا ویلیو چه منم مجارت نده اغسته او تاسو چه دنو پاقی ایمان را را زن را پیرغون مجورو خواه دیگه تا پوز ضرورت نی قال فرعونو اویل فرعونو آمنتم بی تاسو ایمان را را پدبانی قبل ان آذن لکم مخید دینا چه اجازتا می کڑوی تاسو تا خوی پوشم ان آذن لمکرون یکین انداخا مخایو سازشتی مکرتمو فی المدینتی چه تاسو جل کڑو دا سازش پخار کی دا خوی زپوشم ان هذا لكبيركم الذي علمكم السحر زپوشم دا تاسو غ مشر جادوگر دی او دا جادوگرم تاسو دا جادوم تاسو د نز دا کړه دی او دا او تاسو خپل کې میاس کې سلا کړي وا چې دا سی او چال به او چالو او دا ټول خلک چې دا با په دې طریقې باندې ځان لملګری کو او دا نور خلک بلدي ملک او زغلو بیا خلق یادی چی دا ملک نم گوره زغلی ملک نم شدی طول مرده دا ملک او دا چی دنو بل دارا مخیطه کردی دی امیر شهر غریب کو لوٹ لیتا ہے علامہ اقبال کم زمانه که وی امیر شهر غریب کو لوٹ لیتا ہے کبھی بحیل مذہب کبھی منام وطن کله خبر را مخه تا کا وکړه بلا